Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, 89.4 da FM. Así que, amigas, amigos, estamos aquí en el programa Galegos no Baixo. Como decía semana pasada, pues, hoxe Galicia, Galegos no Baixo. E damos ya benvida, como non, aquí a este programa, porque sin él sería imposible, a Damián. Buenas tardes, Damián. E por outra banda, temos aí que o meu carón, a Xulio Couchil, que sin él tamén pouco podíamos facer. No, pero bueno, vamos pouco a pouco. Vale, boas tardes, moitas gracias por estar de lugar. Pois teñen un teléfono tamén, se nos queren poñer en contacto connosco, que é o 93-654-1400. E outro teléfono máis, que é o 93-654-1500. E teñen tamén, pois, o blog do programa, que é galegosnobaixo.blogspot.com, ou o correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com. Así que, amigas, amigos, vamos a seguir o programa e vamos a comenzar con algo de música que xa temos por aí preparadinha. Así que, Damián, música adiante. Bueno, Xulio, este é o segundo programa que facemos, pois, da primavera. Segundo. Pero hasta despois de Semana Santa non vamos a volver. Volveremos o día 10 de abril. O sea, é que nesta semana última de marzo, precisamente estamos lle a despedida, ya benvida a toda a xente por a Semana Santa, ¿no? Exactamente. No mes de abril comenzaremos, continuaremos este programa dende 89.4 da FM, Galegos Novais para todos vostedes. Exactamente. Volveremos outra vez con máis forza. Volveremos con forza, con... Posiblemente. Ti achegaste entonces a Galicia? Pois tiño no aire. Teño así daquela maneira. Non sei se irén, se non irén. Bueno. Eu gostaria de ir por unha banda, pero tú xa sabes que hai outra banda que tamén me eso, pero tiño ganas de ir. E probablemente o mellor vaya. O mellor vou por o País Vasco, e volto para a Galicia, e de Galicia volto para o País Vasco, e volto para Barcelona. Tens familiares por esa zona tamén, non? Sí, por a zona norte. Tiño un irmán alá no País Vasco, en Irún, concretamente. Ajá. Tocando ca fronteira francesa. Ah, moi ben, moi ben. Se che conto unha anécdota que me pasou con el, que fomos a Andaya. Sí. E ali en Andaya, pois, había a grupos españoles bailando, había grupos gallegos, grupos andaluces e tal, e eu sitio do queixo. Ajá. E entón, pois, fomos a comprar queixo. E había un queixo que cheiraba... Olía. Que cheiraba, que lhe dixen a señora na tenda: señora, onde ten usted enterrado morto? Tú que cheiraba. Meu irmán compra un pouco de queixo, e cando viñamos para Irún, dixenlle: mira, abre o coche, tírame ese queixo a ría de Beovia, que morren todos os peces, porque isto cheira que apesta. Vale. O olor do queixo, precisamente, é unha das cousas que caracterizan a unha boa crianza, digamos, non? Exactamente. Logo entón, pues, acompañado dun boviño, seguro, sí, que é unha cousa. Hombre, é como mellor entra. Me parece que temos xa por a outra banda, pois temos esa comunicación que temos diariamente con, sí, Galicia, como é con Xosé Manuel Montes. Pois damos ya ben vida, non? Exactamente. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Moitas gracias. Que tal? Porque me dixeron que había moito calor por Galicia. Pois eu non me quero facer cansino, sí, porque, a ver, esta é a terceira colaboración, sí, o terceiro programa de Galegos Novais. Sí. Empezámonos con calor. Estamos sempre do tempo, pois igual xa nos facemos un pouco repetitivos, pero bueno, pasámoslo por riba e dicímolo, e pasámoslo por riba sen pararnos demasiado. Exactamente. Efectivamente, seguimos con temperaturas de verán. Sí. En Monforte, de aquí donde vos chamo, tivo o sábado a máxima de España 29,1 graus. E onte Ourense 29,4, tamén récord nacional. Vale, ole. O sea que a quentura sigue. A quentura sigue. O sea que pasé de maletas, se vide, sí, pasar uns días por aquí, eso estaba... que vos podés bañar na praia, ¿eh? Eso estaba dicíndonos Armando aí un momentiño, que por unha banda ten ganas de ir para collerazos e voltar con moitísima máis enerxía, pero pola outra tamén, el, non sei, vese un poquinho de vecido, pero en realidade apetecería achegarse aí, pois, por las temperaturas tan boas que están... Pois estades convidados, tede cuidado, eso sí, sí, se vides este xoves, porque... coa folga xeral, se está dicindo que máis de 50 voos serán cancelados. O sea, se vides en avión, alguén que nos este escoitando, que teña o billete reservado para este xoves ou aínda o que ir a sacar, que pense en eso, que se van a cancelar moitos, e que se informe, que fale coa súa compañía de voo, a ver se poden devolverlle os cartos ou cambiarlle ou lle garantizan o viaxe. Efectivamente, o sea que ollo con eso, porque eu sei de xente que ata a última hora non se deu conta, e claro, 29 folga xeral, hai servicios mínimos, pero hai xente que se vai quedar en terra. Sí, desde logo. O sea que ollo a eso. E bueno, deixamos outra temperatura, sí, convidados estades a vir por aquí, como sempre. E podo falar de outras historias, claro, as que queiras. Claro, claro. Falando de turismo, tamén así que queda apuntado. Santiago, sabedes que é un lugar de entrada de non só de peregrinos, senón de todo tipo de turistas. Pois están en Santiago queixándose, porque din que a ocupación hosteleira descendeu a mínimos históricos. Sí. Hai máis turistas, paradóxico, pero vanse antes. Ou seja, o que eu chamo turismo express ou a famosa escapada. Sí, sí. Agora, pois, coas tecnologías e coas comunicacións tal como avanzaron, a xente ven Ben, pero ben, queda menos tempo. Uh-huh. Como diría algún chistoso, pois moito turista a diésel, que andan moito e consumen pouco. Entonces, a ver se mellora a cousa. Sobre esta referencia que me estás dicindo sobre o turismo, hai pouco, pois tamén se queixaban en Lugo, pois precisamente desto, que chegaban ao mellor moitos turistas, pero vían o que era dentro da muralla e tal, daban 4 voltas e que se viraban. Que se marchaban, que, claro, era un turismo que dicían casi nin interesa, porque claro, non deixan, dice, non deixan cartos, no esto, non é aquela que chegan e paran 5 ou 10 días, ou 6, ou 4, non, que chegaban en o mismo día que moitos deles que xa se iban. Claro, haberá que darlle a cabeza un pouco e facer... Como pues, suele decir, promocións máis imaginativas, prezos moito máis atractivos para que a xente quede un pouco, porque antes... Claro, os tempos cambiaron, pero unha pasada. Uh-huh. Antes, as vacacións de un mes, as vacacións de estar 4 ou 5 días no mesmo sitio, uh-huh, hoxe hai xente que o fai, según a forma de ser de cada un, pois tamén hai xente que ainda uh-huh, mantén vivo este tipo de turismo. Uh-huh. Pero a realidade cada vez máis presente é uh-huh, que queremos velo todo, queremos uh-huh, movernos por todo o mundo, entón, claro, non nos chega unha vida. Exactamente. Entón paramos pouquísimo nos sitios, estamos uh-huh, como de paso, uh-huh, nin o disfrutamos en moitos casos, o sea que desde aquí tamén unha proposta de tomarse a vida con máis tranquilidade, a slow life, sí, un pouco de tranquilidade, e como non imos abarcar todo, nin chegar a todo, o que teñamos que disfrutar, por disfrutarlo como é debido. Exactamente. Pararnos un pouco máis. Porque como dicían moita xente que eu falo con ela, ti ben sabes, pois que me movo nese mundo, e a xente, pois eu ofrezcolle Galicia, por exemplo, como é neste caso, pois... que se centren nun sitio e dirte ali, se non queren, por exemplo, dicir, pois vou me poñer en Santiago por dicir algo, e desde ali, pois vou ver das Rías Baixas, vou ver Padrón, vou ver, porque o Padrón teño la 20 kilómetros, vou ver a Silla da Ourousa, vou a Pontevedra, pero teño sempre un sitio de referencia, por exemplo, Santiago, e desde aí moverse, que quero ali, por exemplo, 4 días, despois quero moverme pola Oquea Mariña, pois céntrome, por exemplo, por dicir algo en Lugo, e dende aí, pois, desplázome. Pero claro, non toda a xente pode facer eso por culpa de que ben sabemos o que está a pasar agora. Claro. Con isto da crisis, o gasoil subiu casi o doble, e entón, pois, moita xente andar moito de viaxe, pois tampouco non é... Iso tamén retrae moito. Non é que tiña culpa, por exemplo, a hostelería galega, ou a gastronomía, ou o trato, non. Aí hai outras cousas detrás que é a economía. Tamén repercute a crisis, está claro. Uh-huh. Pero tamén hai outra cousa, sobre todo xe na mocidade, a xente, uh-huh, os que nos imos xa pa patróns, sí, se me aceptades a expresión, sí, claro, tratamos sí, de disfrutar todo paladeando, tanto comer como viaxar, etcétera. Uh-huh. Pero a mocidade, hoxe, as novas tecnologías, se navegades, que sei que o facedes, uh-huh, por internet ou estades nas redes sociais, vedes que é como máis popular fanfarronear ou presumir de, pois mira, almorcei en San Boi, xantei en Santiago, estou ceando de tapeo por Ourense. Mm-hmm. Pois eso é, hostia, que fenómeno, que tipo. Mira, en poucas horas, claro, mira o que percorreu o tipo. Realmente, claro, estiveche de pasada en todos os sitios, claro, pero xa estás contando que como pode dar un día para tanto. Sí. Ahora, se en vez de poñer eso mellor no Facebook ou no Twitter, post, mira, fume a Navia de Suarna, estive ceando ou xantando en tal sitio, estive tomando unhas cuncas e uns cantos ali na taberna do tío tal, e fume a deitar. Digo, que pouco fixo este, que pouco aproveitou o día, non se moveu do sitio. Uh-huh. Ou os que van de vacacións, e dicen, onde estiveche? Estive unha semana, que fixeche? Por onde te moviche? Uh-huh. No, estive ali na aldea, descansei, falando co do pueblo, visitei a familia e xa está. Uh-huh. Oi, ben pouco aproveitaxe logo. Queda hasta claro. Sí. Porque cando vas, por exemplo, o que é a xuventude, móvese máis. Os que vamos xa nunha certa idade, pois temos outra maneira de movernos. Non imos a esas troulas que facían a esas festas. Sin embargo, a xuventude, sí. O único que fai é mellor ir a buscalos. cuando te chaman y dicen, oye, vennos a buscar que estamos un poquinho cargadiños a tal, este ou outro. É o único que podes facer. Claro, pero, claro. E entonces, eu no meu caso, por exemplo, sou unha persona que me gusta percorrer, pero tampouco viaxes longos que non me cansen, porque se vou a un sitio que, por exemplo, tiña que volver precear, pois entonces xa me quedo ali. Son unha persoa das que me quedo ali para poder, pois, descansar e aproveitar ese tempo. Pois sí, seguimos contando cousas. Veña, veña, sí, adiante. Mira, pois esas cousas. Tamén así, sin profundizar moito, porque, bueno, hai moita tela que cortar e eu tampouco nin sei o... nin teño contacto, nin teño acceso co sumario, pero bueno, por como está correndo como a pólvora, sí, o tema, xa, supoño que xa vos imaginades de que vou falar, do caso campeón. Dun campeón. Mira ti por onde este fenómeno Jorge Dorribo, que empezou aquí como empresario en Lugo, con unha empresa de servicios farmacéuticos, distribución de medicamentos e tal. Algo de medicina, sí. Efectivamente, pouco a pouco está implicando a xente de peso, como sabedes, Pablo Cobiando é deputado do PP, Fernando Blanco é consellero de industria do bipartito, incluso Pepe Blanco, e o alcalde de Lugo. O alcalde de Lugo, e agora, mirade, o que está correndo a pólvora, que xa se está falando de implicacións, de ramificacións en Cataluña. Altos cargos empresarios de Cataluña. Sí, claro, porque ele tamén pasou por aquí, sí. Incluso este sí que aproveitaba o tempo. Os viaxes. Este, non sei se será todo conto ou se realmente está tirando da manta e aquí hai moito polvo debaixo, Sí. Outro cacholín parecido. Non se lle conoce un noiva así un pouco fermosa, non? Pero, máis ou menos, vai por ese camiño. Vai por ese camiño, xa te digo. Pois, a ver que pasa. Pero, de momento, de ser o caso campeón, suplemento xa tipo telenovela ou culebrón na Voz de Galicia en El Progreso, estáse xa falando a nivel nacional. Xa os grandes medios están falando da noticia. Antes parecía aquí un caso de corrupción local, pero estás extendendo, xa vos digo, a nivel nacional. O sea, que a ver de que dá de si o tema este. Exactamente, porque eu non sei, eu non entendo isto. Si é verdad, si é mentira... Sempre é algo de verdad. Agora, o típico, cando te descubren... Cando río... Pois sí, dicía... tratas de meter a máis xente no hallo, para salvar un pouco o pelexo. Sí. Exactamente. Como dicía a avó, ou as nosas avós que dicían, cando o río sona, auga ou pedra... Ou pedra la deba. Correcto. O refraneiro resúmenos moitas cousas. A realidade. Sí. Pero... Bueno, o gallá que chegue a bon fin, a bon término, que decir, para limpar cousas que están algo oscuras, cando menos oscuras, por non dicir sucias, non? Exactamente. De feito, mira, teño... Si temos dos minutos, temos. Tanto nos queda de... Claro, temos catro. A ver se vos parece. Intentarei facer esta sección se podo cada martes, e senón, pois, cada 15 días. Claro. Sabedes que o Jordi Évole, pollonero tan coñecido, tan popular... Sí, pasou pola nosa emisora de Radio Cornellá. Sí. Efectivamente, queda aí. Exactamente. É de Cornellá. Sí. Pois ben, ten unha sección en el periódico de Cataluña que son os tuits da semana. Entón, os tuits da semana, pois son no Twitter poñense frases, como tes só 140 caracteres, por frases a xeito de sentencia, chistes curtiñas, que queres espallar entre a xente, non? Entonces, eu queria facer pois tamén as sentencias de Xosé Manuel sobre a actualidade. Ajá. Que teño cinco. Ah, sí? Por moi ben. Que é unha, como dicías ti antes, un refrán, pero neste caso unha reflexión, un pensamento sobre un tema de actualidade e que dai a crítica no aire, a ver que vos parece. Veña. Poucas cinco logo, eh? Pois pues sí. Primeira. Vainas a facer de bagarciño para que a xente poida tomar notas, a caso. Correcto. Veña. A primeira. Sí. Non sei por que os galegos somos tan derrotistas, habendo tanto campeón por aí solto. Ai, moi axeitada, por lo do campeón, claro. A segunda. Andalucía, eleccións autonómicas. O PP ere que ere, e ao final non conseguiu nada. Que putada, Sí, que patada, sí, patada, moita patada. Temos a terceira. Urdangarín. O rumor logo pasa e o diñeiro queda na casa. Exactamente. Ai, ai. Imos que a cuarta. Jaume Matas. Sardiña que leva o gato é mala de volver ao prato. Eso dos Matas, levo no apellido. Levo no apellido, ¿verdad? Sí. E imos coa quinta. Sí. Esta vai sobre a crise. A ver. Diz que no 2012 veremos a luz ao final do túnel. Veremos. Pero vai nos a ir cara de carallo. Sí, porque este túnel compre moita electricidade. Sí. Verémola, pero... A ver se hai peto que resista. A ver. A ver a queñe mercamos a electricidade, non? A ver queñe mercamos, efectivamente. Bueno, Xosé Manuel. Pois hai que dar unha sentencia sobre temas de ben e boa actualidade. Rabiosa actualidade. Exactamente. Bueno, Xosé Manuel... Eu coido que esta sección vai a ter un exitazo coa túa colaboración, ademais con estas sentencias que tú nos envías. Sí, seguro, vámoslas enmarcar. Vamos a repetir cada martes. Moi ben. Sí, sí. Encantados que estaremos delas. Hombre. Incluso lle deixaremos os ointes facer copia delas e poñelas nas redes sociais sempre que citen Galegos no Baix. Exactamente. Xosé Manuel. As dúas cousas. Vale, veña. Pues bueno, moitas gracias, Xosé Manuel. A seguir ben. A vindeira semana sabes que non teremos programa. Hasta o día 10 de... Hacemos vacacións. Sí, claro, sí. Claro. Faremos vacacións hasta o día 10 de abril. Veña. Vale, pois pues vémonos o 10 de abril logo. Exactamente. Así te máis tempo para preparar máis cousas. Pois pues sí. Unha aperta grandiosa. Seguro que hai de que falar. Unha aperta grandiosa e boas Pascuas. Igualmente. Igualmente. Un abrazo. Veña, hasta logo. Hasta logo.